odżywka do włosów i odżywka do paznokci. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do letniej regeneracji. Rossmann. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 sierpnia, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Czy Polska kupi fregaty w Australii? To wciąż pytanie bez odpowiedzi. O tej sprawie mówił w salonie politycznym Trójki prezydencki minister Paweł Mucha. Decyzja zapadła. Niewykluczone, że jutro Kukiz 15 poinformuje, kto jest kandydatem tej partii na prezydenta Warszawy. Niemal 1000 kont usuniętych z Facebooka i Twittera. Za ich pośrednictwem podawano nieprawdziwe informacje, a akcja była nadzorowana z Iranu. Sprawa zakupu nowych okrętów dla marynarki wojennej nie jest zamknięta, tak mówił w Trójce Paweł Mucha z kancelarii prezydenta. On podkreślał, że niepodpisanie wstępnej umowy z władzami Australii na zakup fregat nie oznacza rezygnacji z działań, które mają zmodernizować polskie siły morskie. Polska stoi przed decyzją co do zakupu fregat, czy to będą fregaty australijskie, czy to będą inne rozwiązania. My nie możemy sobie pozwolić na tego rodzaju sytuację, że nie mamy okrętów, które są w stanie tak zapewnić z jednej strony te potrzeby, które są wiele lat niekiedy wcześniej przewidywane, jeżeli chodzi o zobowiązania sojusznicze, a także nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa naszym instalacjom czy bezpieczeństwa polskiego wybrzeża. Przed wyjazdem prezydenta do Australii polska strona informowała, że będzie chciała podpisać list intencyjny w sprawie zakupu okrętów. Potem pojawiły się informacje, że Polska ostatecznie nie kupi fregat z Australii. Z kolei prezydent Andrzej Duda już w Sydney powiedział, że były i nadal są prowadzone rozmowy na ten temat, a także, jak to określił, wewnątrzkrajowe dyskusje. Stanisław Tyszka albo Marek Jakubiak. Według medialnych informacji, któryś z tych polityków będzie kandydatem na prezydenta Warszawy z ramienia Kukiz 15. Marek Jakubiak mówi w Polskim Radiu, że decyzja już zapadła, ale nie chciał ujawnić, jaka ona jest. Będzie konferencja prasowa. Ona może być jutro. Niech państwo pozwolą. Paweł Kukiz jest liderem. To jest jego prawo ogłosić i obowiązek, myślę, wynikający z odpowiedzialności, która na nim ciąży, politycznej, wskazanie osoby. Jest od wielu miesięcy dwóch kandydatów. Jeden młody, drugi starszy. No, tu jest, powiem, że bardzo trudny wybór Paweł ma i żeśmy jakby na niego to scedowali. No, zobaczymy. Do tej pory chęć ubiegania się o prezydenturę Warszawy ogłosili wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki ze Zjednoczonej Prawicy. Poseł Rafał Trzaskowski, który reprezentuje Koalicję Obywatelską. A także Andrzej Rozenek, kandydat SLD, aktywista Jan Śpiewak, kandydat niezależny Jacek Wojciechowicz i Janusz Korwin-Mikke, lider partii Wolność. Facebook i Twitter usunęły setki fałszywych kont. Jak informują zarządzający portalami, konta były używane do szerzenia dezinformacji, a akcje koordynowano z Iranu. A z portalu Marka Zuckerberga zniknęło ponad 650 kont, a z Twittera ponad 280. To profile pojedynczych użytkowników, grupy dyskusyjne oraz inne strony, na których pojawiały się fałszywe wiadomości. Obserwował je ponad 1 000 000 użytkowników. Skoordynowana kampania miała powstać w Iranie. Wspomagali ją internauci z krajów, w które dezinformacja była wymierzona. To m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, kraje Ameryki Łacińskiej oraz Bliskiego Wschodu. Skasowano też kilka kont używanych przez Rosjan. Kilka godzin przed informacjami Facebooka i Twittera firma Microsoft ujawniła, że udaremniła atak rosyjskich hakerów związanych z wywiadem GRU. Zdaniem Amerykanów chcieli oni ingerować w nadchodzące wybory do Kongresu. Rosyjskie władze zaprzeczyły tym oskarżeniom, zarzucając Stanom Zjednoczonym polityczną grę. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. W Gdyni trwają przygotowania do Lata z Radiem. W niedzielę na Skwerze Kościuszki 11 godzin muzyki wystąpią m.in. Organek, Monika Brodka, Koma czy Daria Zawiałów. Będzie też można kupić specjalną płytę z utworami tych artystów, informuje kierownik muzyczny festiwalu Piotr Metz. Z nagraniami studyjnymi, które wykonawcy użyczyli nam specjalnie na potrzeby tego wydawnictwa. Tam zresztą artyści będą tę płytę podpisywać, więc ogromna okazja, żeby być może zebrać nawet komplet 16, choć pewnie nie będzie to łatwe. A relacje z festiwalu m.in. na antenie Trójki. Organizatorami imprezy są Polskie Radio i Miasto Gdynia. 9:04 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Jan Kołucki. Za nami pierwsze mecze czwartej, ostatniej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Benfica Lizbona zremisowała z PAOKiem Saloniki 1-1. PSV Eindhoven wygrało na wyjeździe z Batę Borysów 3-2, natomiast Crvena Zvezda Belgrad bezbramkowo zremisowała z Salzburgiem. Rewanże za tydzień, a dziś kolejne mecze. Ajax Amsterdam zagra z Dynamem Kijów, MOL Widi zmierzy się z AEK-iem Ateny, a Young Boys Brno z Dynamem Zagrzeb. Dziś też sądny dzień dzień dla Sławomira Peszko. Komisja Ligi zadecyduje, czy piłkarz Lechii Gdańsk dostanie mniejszą karę za bezmyślne kopnięcie Arwydasa Nowikowasa w meczu z Jagiellonią Białystok. Peszko został zdyskwalifikowany na 3 miesiące, ale złożył na ręce Komisji Ligi odwołanie liczące 11 stron. Natomiast za oceanem zwycięstwo w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open odniósł Hubert Hurkacz. Nasz tenisista wygrał z Australijczykiem Johnem Patrykiem Smithem 6-3, 6-2. Teraz rywalem Polaka będzie Białorusin Jegor Gerasimow. Wielkich emocji spodziewamy się w Chorzowie. Dziś na Stadionie Śląskim odbędzie się lekkoatletyczny memoriał imienia Kamili Skolimowskiej. Robert Skolimowskiej, ojciec zmarłej 9 lat temu kulomiotki, a zarazem prezes fundacji jej imienia, jest szczęśliwy, że zawody cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Kupa roboty, żeby to stworzyć, coś takiego, jak wy byście chcieli to obejrzeć, to musimy się trochę sprężyć, bo to jest takie normalne, że chcemy sprzedać Kamili memoriał dla wszystkich, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla starszych osób, żeby oni to odbierali, żeby się nie nudzili, bo to parę godzin będzie i żeby przeżywali to tak, jak się właśnie oglądało Mistrzostwa Europy z Berlina. A podczas dzisiejszych zawodów kibice będą mogli zobaczyć wielu medalistów Mistrzostw Świata i Europy. A skoro o Mistrzostwach Europy mowa, to w Sopocie najlepsi windsurferzy walczą o prymat na starym kontynencie. Kibice wiele obiecują sobie po występie Pawła Tarnowskiego. Były mistrz świata po pierwszym dniu jest jednak dopiero 18. Nie żeglowało mi się najpiękniej, troszeczkę na początku brakowało nam wiatru, troszeczkę mam kłopotów sprzętowych, bo połamał mi się statecznik, także miałem drobne kłopoty prędkościowe, przez to no, nie mogłem żeglować tak, jak bym chciał. Oby dziś było lepiej, zawody w Sopocie potrwają do soboty. W całym kraju dzisiaj przeważnie słonecznie i bez opadów. Na termometrach maksymalnie 21 stopni na północnym wschodzie, 26 w centrum i 29 na południu. Najbliższa noc będzie pogodna, na termometrach od 15 do 18, wyjątkiem wschód Polski, bo tam tylko 9 stopni. Pogoda zacznie się psuć w weekend, wtedy na termometrach w ciągu dnia będzie około 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do poniedziałku! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej! Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD! Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Koza? Łap, łap ją! Zrobimy sobie regeneracyjną mleczną kąpiel i zatrzymamy lato tylko dla siebie. Daj spokój. Na skuteczną regenerację całego ciała są naprawdę lepsze sposoby. Zachowaj energię lata. Balsam do ciała, maseczka do twarzy, odżywka do włosów i odżywka do paznokci. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do letniej regeneracji. Rossmann. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Przecież nie jesteś na nie skazana. Przebarwienia mogą powstawać w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Składniki tabletek Labotec rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotec Ton. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Jan Niebudek i Hirek Wrona mówią państwu pięknie dzień dobry. Do południa. A dziś w audycji do południa, jak zwykle, vlogowskaz, będzie informator ekonomiczny, płyta tygodnia, oczywiście przodownicy lektury, ale również połączymy się z liceum, gdzie jest nasz wysłannik Ernest Zozuń i znowuż będzie nam opowiadał o pięknych plażach, o pięknym klimacie południowej Francji, no i w ogóle o cudnych rzeczach. Także zapraszam państwa niezwykle, niezwykle serdecznie. pulled in just behind the bridge. He lays her down, he frowns. Gee, my life's a funny thing, am I still too young? He kissed her then and there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. Was a young American. Young American, young American. She was the young American. All night. But she was the young American. Standing right through the picture window, she finds a slinky back upon. Because as she passes a foot in my sting, heaven forbid she could take anything. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like a song, she cries. Where have all topless heroes gone? All night. She wants a young American. Young American, young American. She wants the young American. All night. Well, she wants a young American. All the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. Live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more? I want you.

Wszystkie orkiestry męskiego grania są wyjątkowe, ale w tym roku jakoś tak szczególnie ten utwór gdzieś tam krąży po tych różnych zakamarkach mózgu i zostaje, i później człowiek śpiewa go cały dzień. Nie wiem jak państwo, ale ja przynajmniej tak mam. Podczas warszawskiego koncertu jeszcze jeden występ bardzo, bardzo spodobał mi się. Znów o coś kwiaty rosną mi pod sufit. Znowu nie ma ciebie obok. A pamiętasz jak? A pamiętasz jak? Niby na lepsze nam to wyszło. Rzucam fajki, cukier, kawę. Tak zanika we mnie wszystko, co lubiłeś najmniej. A pamiętasz jak? A pamiętasz jak? Biorę 7 łyków wody. Tak zaczynam nowy dzień. Problem w tym, że ten rytm wcale nie jest taki zły. Zaczynam dzień, kolejny dzień. Co dzień mijam kilka marzeń. Co dzień mijam kilka marzeń. Zdolna, skromna, niepozorna Rosalie. Na tej mniejszej scenie wystąpiła w trakcie męskiego grania w Warszawie i naprawdę to był niezwykle udany koncert. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Robert. Chciałbym polecić outlet Toyoty. Kupiłem tam nową, hybrydową RAV4. Dostałem bardzo dużo opcji. Na przykład pakiet Style, lampy Bilet, super felgi, osiemnastki. Zawsze myślałem o SUV-ie, takim prawdziwym. Tylko nie wiedziałem, czy będzie mnie stać. A teraz mam legendę, prawdziwą legendę. Czyli nawet więcej niż chciałem. A jeszcze zaoszczędziłem 15 tysięcy złotych, więc to miłe zaskoczenie. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu jest już redaktor Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Jest z nami komentator, także pan Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8%, inflacja średnioroczna 2,3%, no i deficyt. No jest budżet zaplanowany na minusie. Właściwie innego to już nie pamiętam, od wielu lat takiego nie było. Deficyt ma wynieść maksymalnie 28 miliardów 500 milionów złotych. No i co ciekawe, to ma być mniej, ten deficyt. Deficyt, ta dziura ma być mniejsza niż w tym roku, niż ta zaplanowana na 2018 o 13 miliardów złotych. Tak, jest to najmniejszy deficyt planowany. Jest to w ogóle budżet bardzo konserwatywnie skonstruowany, bardzo ostrożnie. Zresztą pani minister finansów to jest osoba, która bardzo technokratycznie, w tym przypadku finansów to jest bardzo dobre, technokratycznie podchodzi do wszystkich kwestii, nie politycznie, to jest bardzo dobre. I w związku z tym można ufać, że znowu kolejny rok ten budżet będzie nie tylko, że wykonany, ale że deficyt planowany jest wyższy niż on w rzeczywistości będzie. Czyli cały czas idziemy w tym kierunku, że mamy bardzo konserwatywnie planowane budżety, a wykonanie jest rzeczywiście istotnie lepsze niż planowane. Tak, bo to istotne jest zaznaczenie, że w ustawie budżetowej jest deficyt maksymalny, czyli to jest ten poziom, którego poziom wielkości dziury budżetowej, który nie może być przekroczony, może być mniejszy. Tak, oczywiście minister finansów też kieruje się pragmatyką, dlatego że gdyby miał być większy, to oczywiście procedura jest taka w trakcie roku budżetowego, że no około miesiąca, jak to wiele osób podkreśla bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie, całe Ministerstwo Finansów właściwie musiałoby pracować nad poprawką tego, nad zmianami budżetu państwa. Oczywiście przygotować jeszcze raz cały dokument. Ten cały dokument musiałby przejść całą procedurę. W związku z tym zawsze budżet robi się bardzo ostrożnie i zawsze robi się budżet tyle ostrożnie, żeby była jakaś zakładka. Ale panie Sławomirze, czytam opinie ekonomistów z banków na przykład, którzy mówią nie wierzymy. To znaczy pewnie jeszcze w ramach prac, bo to jest projekt budżetów, w ramach to jest wstępny prac, projekt, tak, nawet tak jest określony wstępny projekt. W ramach prac legislacyjnych w roku wyborczym 2019 na pewno będą wyższe wydatki, na pewno ten deficyt jeszcze zostanie w toku prac legislacyjnych powiększony. A ja nie jestem tego tak pewny. Wydaje mi się, że sytuacja polityczna w roku 2018-2019 jest na tyle wykrystalizowana, że nie ma takiej potrzeby z jakiegokolwiek punktu widzenia. Wszystko jest właściwie bardzo transparentne i przejrzyste. No i budżet też w związku z tym jest bardzo transparentny i przejrzysty. Polski biznes chce wspólnej waluty, czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Aż 74% dużych i średnich firm chce euro w Polsce i takiego entuzjazmu, jak czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, nie było od lat. Dwa lata temu podobne badanie i wtedy był ten odsetek zwolenników 58%, dzisiaj 74%. Wprowadzać czy nie wprowadzać? Przede wszystkim być gotowym do wprowadzenia. Ja już dwa lata temu na łamach Rzeczpospolitej wyraźnie pisałem, że trzeba być przygotowanym do wprowadzenia, trzeba spełniać wszystkie kryteria, ale czy wprowadzać, zdecydować dopiero w danym momencie. Absolutnie wcześniej o tym nie mówić w sensie przesądzającym. Bo nie podawać daty, nie podawać konkretnego roku. Absolutnie nie podawać żadnej daty, nie podawać konkretnego roku, tylko po prostu być przygotowanym, bo to nie tyle chodzi o wprowadzenie euro, tylko chodzi o to, żeby kraj był na tyle innowacyjny, na tyle produktywny, bo przede wszystkim chodzi o produktywność, innowacyjność, żeby to wprowadzenie euro było naturalną konsekwencją, a nie czymś, co jest celem samym sobie. Podatek od osób wyprowadzających się z naszego kraju, tak zwany exit tax, wciąż jest w planach Ministerstwa Finansów. Mówi o tym m.in. Paweł Grudza, wiceminister, odpowiada na interpelację poselską w ten sposób. Co to właściwie byłby taki exit tax i w kogo by uderzył? Czemu ma służyć? No tutaj właśnie chodzi o to, aby wyrównać szanse, czyli te osoby, które w cudzysłowie jeszcze nie zrealizowane zyski kapitałowe, w cudzysłowie wyprowadzają z danego kraju, żeby już w momencie wyprowadzenia płaciły podatek, czyli zarówno osoby nawet prawne, jak i osoby fizyczne. Nawet 100% o takiej stawce się mówi. No tutaj co do stawki bym był też bardzo ostrożny, bo oczywiście są to tylko i wyłącznie pewne dyskusje o charakterze intelektualnym na ten moment. To, że jest to podnoszone w przestrzeni publicznej, to dobrze, bo już samo mówienie o tym bardzo wiele zmienia w świadomości, w mentalności, w naszych mózgach, w naszych umysłach. Natomiast sytuacja jest taka, że jeżeli ktoś zakłada jakąś działalność gospodarczą, albo nawet jako osoba fizyczna osiąga różnego rodzaju przychody i przed tym, zanim będzie podlegał w sensie formalno-prawnym podatkowi różnego rodzaju, w szczególności od zysków kapitałowych, przeniesie te aktywa swoje, w jakiejkolwiek by one nie były postaci, poza dany obszar podatkowy, to wówczas nie zapłaci w tym pierwotnym obszarze podatkowym podatku. Chodzi o to, żeby temu zapobiec. Ale trzeba to zrobić równomiernie. Czyli jeżeli Polska by to jednostronnie prowadziła, to my byśmy sobie w pewnym sensie strzelili w kolano, bo wtedy nikt nie przeniesie się do nas ze swoją działalnością gospodarczą, bo wychodząc musiałby zapłacić dodatkowy podatek. Czyli jeżeli wprowadzać to tylko i wyłącznie wespół z innymi krajami, czyli w jakiś zharmonizowany sposób w ramach Unii Europejskiej. Hossa, proszę Państwa, przy Wall Street trwa w najlepsze. Wczoraj indeks S&P 500 w ciągu dnia był taki moment, notowania intradayowe przebiły rekord ze stycznia. Jeszcze tak wysoko nigdy nie były. I teraz uwaga, ten trend wzrostowy w Nowym Jorku trwa już 3453 dni. Skoro o tym się mówi, skoro o tym się pisze w gazetach, skoro o tym dyskutujemy na antenie radiowej Trójki, czy to oznacza, Panie Sławomirze, że właściwie się trzeba szykować i liczyć na to, że za chwilę coś się załamie? No, trzeba być na pewno szalenie ostrożnym, dlatego że stara zasada mówi, że trzeba kupować wtedy, kiedy krew się leje, czyli kiedy są jak największe, oczywiście nikt nie wiadomo, czy nie będą jeszcze większe, ale wtedy, kiedy są bardzo duże spadki, kiedy są jak największe spadki, bo wtedy jest prawdopodobieństwo, że tych spadków już nie będzie i że się odbije prędzej czy później, oczywiście. Pytanie, czy ktoś intradayowo, czyli spekulacyjnie inwestuje, bo już w tej chwili urządzenia technologiczne pozwalają na kilkuset tysięczne nawet drgnięcia razy. Drgnięcia cen, a więc kilkaset handel tysięcy wysokiej razy, częstotliwości. Handel wysokiej częstotliwości, można kilkaset tysięcy razy dziennie wręcz inwestować, czyli kupować i sprzedawać. Maszyny oczywiście, to robią de facto, komputery. To robią tylko i wyłącznie maszyny, bo człowiek nie jest w stanie, oczywiście człowiek musi te maszyny zaprogramować wcześniej, pamiętajmy o tym, dlatego sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka, bo to człowiek przecież programuje sztuczną inteligencję. W związku z czym maszyny to robią, ale programowalne wcześniej przez człowieka. Także byłbym bardzo ostrożny. Trzeba pamiętać zawsze, że chciwość i panika rządzą rynkiem giełdowym. I na koniec informacje z polskich linii lotniczych LOT. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes spółki Rafał Milczarski zapowiada, że w ciągu najbliższych dni wprowadzą obowiązkową kontrolę trzeźwości pilotów, a także wyrywkowe kontrole bagaży załóg wracających z rejsów. Takie badanie trzeźwości miało miejsce w locie, tylko ono było wyrywkowe. Niektórzy piloci byli sprawdzani pod tym kątem. Teraz 100% załóg, 100% pilotów. Tak, i to jest bardzo dobre posunięcie. Oczywiście 100% pilotów w pierwszej kolejności. No, załóg też czemu nie docelowo, bo oczywiście mówimy o personelu tak zwanym pokładowym. Wyrywkowo wciąż będzie kontrolowany. Tak, ale tutaj raczej, jeżeli już, to powinniśmy dążyć do tego, żeby cała załoga była temu poddana, bo stare pytanie było, a dlaczego ja, a dlaczego nie kolega? A teraz unikniemy tego pytania. Teraz każdy kolega czy koleżanka, bo mamy coraz więcej też pilotek, czyli dziewczyn, które są pilotami. W związku z czym kobiet, które są pilotami. W związku z czym to bardzo dobry ruch. Powinno było być to dawno temu wprowadzone. Mieliśmy wiele przypadków, również na lotnisku Okęcie. Całe szczęście nie dotyczyło to polskich pilotów, kiedy w bardzo dużych maszynach piloci byli łapani w cudzysłowie na bramkach, jako nazwijmy to nietrzeźwi i tracili właściwie całą nie tylko swój dorobek życiowy, ale możliwości bardzo dobrej pracy, bardzo prestiżowej pracy. W związku z czym myślę, że wykluczenie społeczne tu jest bardzo dużą karą, pomijając bardzo dolegliwe kwestie formalne czy finansowe. Ciekawe, czy Bruce Dickinson będzie poddawany takiej kontroli, bo przypomnijmy, że wokalista zespołu Iron Maiden ma swój samolot, który lata... I swoją linię lotniczą. Tak, i który lata oficjalnie w ramach floty British Airways i czasami przylatuje tutaj do Polski tym swoim samolotem z wielkim napisem Iron Maiden. Fantastycznie to wygląda i jest absolutnie aktywnym kapitanem. A nie jest to łatwy zawód, prawda? Trzeba się naprawdę bardzo, bardzo postarać. Trzeba mieć umiejętności i pewien swoisty talent, by osiągnąć, zdobyć taką licencję pilota pasażerskiego, liniowca odrzutowego, to są naprawdę najwyższe kwalifikacje. Tak, ale tak jak każdy inny zawód, ja sam jestem bardzo silnie związany z biznesem lotniczym, co to samo nazwisko to wskazuje, ale bardzo trzeba powiedzieć jednoznacznie, tak jak każdy inny zawód, również radiowiec to jest bardzo trudny zawód, to wymaga szczególnego rodzaju umiejętności. Nawet sugeruje pan, żeby tutaj przed wejściem do studia alkomat stał? Aż tak daleko bym się nie posuwał. Z całą pewnością nie mielibyśmy z tym żadnych problemów. No właśnie. Pilot to jest również tak samo jak kierowca. Kierowcy są poddawani badaniu na trzeźwość. Czemu piloci mieliby nie być poddawani rutynowemu badaniu na trzeźwość? Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Patryc już wygrywa. Do usłyszenia o 16.00. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do poniedziałku! W sklepach Euro drugi produkt 25% taniej. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Sławomir i pan Patrycjusz jeszcze pozostali w studiu. Ja mam do was jedno pytanie. Mhm. The Eagles czy Michael Jackson? Ja zwykle rock and roll jednak bardziej, ale biorąc Michael Jackson, uwagę, trudno nie docenić. Zdecydowanie Eagles. Tak? Pytam dlatego, że doszło do wielkiej zmiany na szczycie najlepiej sprzedawanych płyt wszechczasów. Mianowicie wieloletni lider album Thriller Michaela Jacksona został wyprzedzony przez Greatest Hits zespołu The Eagles. A to oznacza pieniądze, dlatego panom o tym wspominam, bo to oczywiście za tym idą olbrzymie kwoty. Zatem gdybyście dzisiaj mieli wzeprzeć któregoś z artystów, to płytę, zdecydowanie. Orły, tak? To ja w takim razie, skoro Michael Jackson spada, to ja Michaela Jacksona. To ja też Michaela Jacksona, a ten utwór wybrał nasz dzisiejszy kierownik, czyli pilot naszego samolotu, Michał. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Yeah, the doggone girl is mine. Not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. I love you more than he. Take you anywhere. But I love you endlessly. feel it's time. You know she'd tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. She's mine. No, no, no, she's mine. The girl is mine. The girl is mine. The girl is mine. The girl is mine. The girl is mine. Mine, mine. Yep, she's mine. Mine, mine. The girl is mine. Mine, mine. Yep, she's mine. Mine, mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. Michael, we're not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. Tego artysty nie muszę zapowiadać. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które dotarły, a ja przecież nie podawałem jeszcze adresu kontaktowego. Przypominam tylko czarnymałpkapolskieradio.pl, czarnymałpkapolskieradio.pl. Pan Bartosz z Poznania pyta, kto to był przed 9:30 i śpiewał Nowy Dzień? Rosalie, tak nazywała się ta artystka, a piosenka zatytułowana była A pamiętasz? Rosalie wystąpiła na męskim graniu. Vlogowskaz. Dzisiaj o awatarach na Instagramie opowie Gabriela Darmetka. Awatar. To słowo może niedługo stać się bardzo popularne, bo awatary zaczynają mieszać się z realnym światem. Według definicji awatar to reprezentacja uczestników światów wirtualnych. Awatary zaczęły pojawiać się na Instagramie. Mają swoje konta, wyglądają jak najprawdziwsi ludzie i udają influencerów. I tutaj takim chyba największym i najlepszym przykładem jest Lil Miguela. Marta Jerin, magazyn F5. Czyli awatar influencer, dziewczyna z Brazylii, która mieszka w Stanach. Lil Miguela ma ponad 1 000 000 obserwujących, którzy traktują każdy jej wpis tak, jakby był prawdziwym wpisem prawdziwego człowieka, czyli odnoszą się bardzo emocjonalnie do jej wpisów. Lil Miguela potrafi napisać na przykład, że niech was nie zdziwi to, że awatary też jedzą lody. I oczywiście jest tutaj zdjęcie, jak w pięknej kawiarni w Nowym Jorku właśnie wcina lody, ubrana w koszulkę Supreme i w najnowsze sneakersy Adidasa. Więc Lil Miguela wchodzi już we współpracę z różnymi markami, pojawia się też w gazetach, pojawia się w mediach, reklamuje różnego typu produkty. Jest to dość duża zmiana. Myślę, że głównie polega na tym, że nie wymaga od firmy dodatkowych kosztów. Nie ma tutaj opłat za samoloty, make-upistki, nie ma sesji zdjęciowych, po prostu jest zlecenie na konkretne ujęcie, które wykonuje artysta, który tworzy tego awatara. Czy ten awatar jest taki idealny? Nie, ona nie jest idealna. Jest chyba bardzo podobna i naśladuje dziewczyny, które też mają po 1 000 000 obserwujących. Ma chłopaka, czyli jej świat się poszerza, czyli ludzie tworzący tego awatara, stojący za Lil Miguelą, wprowadzili do jej świata chłopaka, który oczywiście też jest fanem streetwearu, świetnie się ubiera. Ma też swoją konkurentkę, z którą też czasami pojawia się na zdjęciach. Jest ona też dodatkowym tworem, także są to już 3 konta powiązane jakby z jej światem. Część obserwujących Lili Miguelę nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, że obserwuje sztuczny twór, a nie człowieka. Widać to po reakcjach ludzi i po tym, jak bardzo emocjonalnie traktują jej problemy, oczywiście wyimaginowane. To tylko pokazuje, jak bardzo świat Instagrama jest sztuczny, że nawet możemy się zaangażować w życie kogoś, kto nie istnieje i traktować je naprawdę bardzo poważnie. I to też pokazuje, że życie, które pokazują influencerzy, jest tak oderwane od rzeczywistości, że właściwie nie ma dla nas znaczenia, czy jest to sztuczny twór, tak jak Lil Miguela, czy jest to prawdziwa dziewczyna. A czy to jest możliwe, że w przyszłości w ogóle modelki zostaną zastąpione awatarami? No właśnie. I tutaj jeszcze przychodzi z pomocą Shudugram. Jest to czarnoskóra modelka, która wylądowała m.in. na okładce Vogue'a, która oczywiście też jest sztuczna. Shudugram reklamowała m.in. kolekcję Fenty Beauty, piosenkarki Rihanny. Shudugram reklamuje też inne ubrania i pojawia się też w innych magazynach, m.in. właśnie w Vogue czy w Paper Mag. Tutaj trochę inaczej jest potraktowana, ponieważ ona jest potraktowana bardziej jak artystyczny projekt i jej twórca pracuje nad każdym zdjęciem, tak zwanym, każdym instagramowym ujęciem około 3 tygodni. Materiał przygotowała Gabriela Darmetko. Zapewniam Państwa, że my wszyscy jesteśmy prawdziwi. I Michał, i Janek, i ja również. Czyli ten głos, który do Państwa dociera. I wszyscy siedzimy przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. When your heart is broken down, down, down. And your head don't reach the sky. Take your broken wings and fly. Laura Mvula. Znakomite nagranie. Gościnnie wystąpił w nim Nile Rodgers, który również jest współkompozytorem tej melodii. I to właśnie ta osoba łączy Laurę Mvulę z następnym wykonawcą, którym będzie, o, taka niespodzianka, David Bowie. Album, który w całości Nile Rodgers wyprodukował. Znakomity, dodajmy do tego. I cut your paper boy.